dziś trochę mało pankowa audycja od panka do franka, no ale kiedy tacy artyści jak Ian Anderson mają właśnie urodziny, no to trudno nie zagrać. Przed chwilą Bure z wydanej 2 lata przed Aqualungiem płyty. W 69 roku dokładnie ten album się ukazał. Mówię o Stand Up. A ja chciałbym powiedzieć dobry wieczór po raz drugi, ponieważ właśnie minęła godzina pierwsza w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia i zapraszam na drugą godzinę tego programu, który nadal realizuje Irena Dan, a wydawczynią jest Małgorzata Łukowska. Ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam jeszcze przez godzinę w Trójce. No to może teraz trochę bardziej punkowo. White Riot, The Clash. Wczoraj w tonacji Trójki sięgnąłem do pierwszego albumu zespołu Zio. Ta kapela wtedy grała dosyć zimnofalowo nawet, można tak to ująć. Utwór Pod jednym niebem nawet kojarzył mi się z zespołem Clan of Zymox. Posłuchajmy, jak po latach zabrzmi Zio w roku 2021. Ciemności, ja liczę ciągle dzielona. Tańczę wciąż dzielona. Tańczę ciągle dzielona. Tańczę wciąż dzielona. Możemy jeszcze zmienić coś. Możemy zniszczyć mój. Jeszcze nie jest za późno. Ciągle jest jeszcze czas. Ciągle jest jeszcze czas. Najpierw Zio z wydanego w 1989 roku debiutanckiego albumu, utwór Pod jednym niebem, a później Clan of Zymox, A Day, rozpoczynał także debiutancką płytę Holendrów pod eponimicznym tytułem Clan of Zymox. Potem była Meduza, ale z niej już wielokrotnie nie tylko ja grałem, no już nie będę mówił kto wielki i niezapomniany w zasadzie wylansował ten album w Polsce. Albo może powiem, dlaczego nie. Tomasz Beksiński. Wtedy w latach 80. nagrałem na magnetofon kasetowy właśnie ten album, Meduzę. A Clan of Zymox, debiutancka płyta tego bandu, została wydana w Polsce na winylu. Tak więc dostępność była. Również składanka 4AD Lonely is a nice one, chyba, ile pamiętam. Tak, to też na winylu przez Stone Press było wydane i dzięki temu my za żelazną kurtyną mieliśmy dostęp do tej takiej rozmarzonej muzyki z wytwórni 4AD. Pan Jacek napisał, że nie za bardzo może wyjść do domu, a właśnie chciałby wrócić z pracy, aby zdążyć na audycję redaktora Migały. I jeszcze musi dojechać na rowerze, jak zwykle w środku nocy, więc może na słuchawkach jakiś mobilny odtwarzacz i wtedy koniecznie pan Jacek posłucha kolejnego utworu z albumu Wieczora nawet nocy. Ten album to apostrof Franka Zappy, a utwór Father Oblivion. Was whipping up the batter for the pancakes of his pot. He was looking rather bleary, he forgot to watch the clock. It was the night before, behind the door, a leprechaun. The night before, behind the door, a leprechaun. It's true, he's still here. The night before, behind the door, a leprechaun. It's true, is smart. Set him off in such a frenzy, he sang lock around the crowd. And he topped it off with him. And he topped it off with him. And he topped it off with him. As he stumbled on his feet, he was delighted as it stiffened and ripped right through his sock. Oh, Saint Alfonso would be proud of me. Dominus vobiscum et conspiratu tuo. Won't you eat my sleazy pancakes just for saintly Alfonso? They're so light and fluffy white, we'll raise a fortune by tonight. They're so light and fluffy white, we'll raise a fortune by tonight. They're so light and fluffy brown, they're the finest in the town. They're so light and fluffy brown, they're the finest in the town. Good morning, your highness. No i się nie pomyliłem, chociaż mówiłem z głowy, czyli z niczego. Album Lonely is a Nice One, składanka wytwórni 4AD, została wydana w Polsce i tam znalazły się takie zespoły jak This Mortal Coil, no to akurat taki zespół bardziej studyjny, The Wolfgang Press, Throwing Muses, Dead Can Dance, Cocteau Twins, wspomnieni przeze mnie Clan of Zymox. No i ten album rozpoczynał, tę składankę rozpoczynał Color Box. To wszystko budził Państwa sentyment. Pan Witek nawet napisał, że wybrał się w latach 80. na festiwal Marchewka, gdzie Clan of Zymox obok New Model Army zagrali. No i to było wydarzenie wtedy, naprawdę. Każdy, kto interesował się muzyką alternatywną, bardzo chciał się tam znaleźć. W Warszawie odbył się ten festiwal. I no, warto go wspomnieć, ponieważ to jedna z pierwszych tego typu imprez. Pamiętam, że tam zagrał również zespół Kult, a Kazik Staszewski miał przyjemność poznać muzyków klanów Zymox, ale wyrażał się o nich bardzo niepochlebnie, konkretnie o muzyce. No ale Kult wtedy grał zupełnie inne dźwięki, takie mniej rozmarzone, bardziej konkretne. Zresztą tak zostało do tej pory. A teraz połączymy pokolenia, bo wystąpił Frank Zappa. No to może dajmy zagrać jego potomkowi, czyli Weaselowi, który wystąpi gościnnie u Deroka Smallsa. Ten utwór już kiedyś prezentowałem, ale chciałbym go przypomnieć, ponieważ naprawdę daje radę. M.R.I. To Derek Smalls z gościnnym udziałem Weasela Zappy. Tak zagrał syn, a teraz ojciec z płyty Apostrof. Jednym z mocniejszych punktów tego albumu jest utwór Cosmic Debris. No i może wymienię kilka postaci, które zagrały na tym albumie. Te może ważniejsze osoby, jak chociażby Sly Dunbar, który na perkusji się pojawił, na basie Jack Bruce, na klawiszach George Duke, a także na skrzypcach Jean-Luc Ponty. No jeszcze kilka nazwisk można by tutaj odczytać z bukletu, który mam przed sobą, ale może po prostu posłuchajmy utworu, który już zapowiedziałem, czyli Cosmic Debris. I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing, and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said, no, yeah, brother, who you jiving with that cosmic debris? Now who you jiving with that cosmic debris? Now I thought it was a razor and a can of foaming goo, but he told me right then when the top popped open there was nothing his box won't do but the oil of Aphrodite and the dust of the Grand Wazoo. He said, you might not believe this, little fellow, but it'll cure your asthma too. And I said, Cosmic Debris, wydanej w 1974 roku płyty Franka Zappy Apostrof. Już niewiele zostało utworów z tego krążka, ale zanim to nastąpi, pozdrowienia. Pani Alina pisze, że właśnie zobaczyła spadające meteoryty. Gratuluję spostrzegawczości i dobrego wzroku. Dziś noc spadających gwiazd. Ja gram te gwiazdy, które chyba nigdy nie spadły, nie upadły. Jak choćby Frank Zappa, który od początku do końca robił sztukę na wysokim poziomie, jeśli chodzi o gwiazdy na nieboskłonie. No i tutaj właśnie trudny pseudonim Pingapongus Artuello pisze, że słucha i jest usatysfakcjonowany. Pani Anka, dobry wieczór jednym uchem. Dlaczego? Przecież my gramy stereo. Kiedyś audycję nocną nazywałem stereofonicznym laboratorium dźwięku, więc stereo mamy wpisane w DNA. Raczej. Kto jeszcze? Pani Altea. Bardzo też się cieszę i pozdrawiam również panią Donatę, Nikifora, pana Witka, panią Danutę, pana Jacka już chyba pozdrawiałem, pana Zbyszka, pana Sławka i panią Magdę, panią Martę z Powiśla serdecznie. Pozdrawiam również pana Marcina, także pana Michała, Krzysztofów, jeszcze jednego Zbigniewa. No, mam nadzieję, że nikogo nie opuściłem z tych, którzy do mnie napisali, także mailowo. I cóż, wspomniany jeszcze utwór, który nie został odegrany dziś z płyty Apostrof, to Uncle Remus. Teraz specjalnie dla pana Witka, który właśnie o ten utwór poprosi w kontekście Nocy Spadających Gwiazd, zespół Totentanz i utwór Oceany Gwiazd. A na liście meldunkowej państwa bardzo dużo, między innymi pan Paweł, którego pozdrawiam, pani Donata, pan Max, pani Dorota także. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie i jeszcze jedno spełnione muzyczne życzenie pod spadającą gwiazdą. Utwór Rise, Bad Brains. Był już tej nocy Uncle Remus, a teraz z okazji smutnej rocznicy śmierci Jerry'ego Garcia, o której mówiłem wczoraj w tonacji trójki, Grateful Dead i Uncle John's Band. It's a buck dancer's choice. My friends better take my advice. You know all the rules by now and the fire from the eyes. Will you come with me? Won't you come with me? Oh, oh, what I want to know. Will I be glad? Have you seen the light? Their walls are built of cannonballs. Their motto is don't tread on me. Come hear Uncle John's band playing to the tide. Come with me or go alone. He's come to take his children home. Story the crow told is the only one to know. Like the morning sun you come and like the wind you go. Ain't no time to hate, barely time to wait. Whoa, oh, what I want to know. Where does the time go? I live in a silver mine and I call it Beggar's Tomb. I got me a violin and I beg you call the tune. Anybody's choice, I can hear your voice. Whoa, oh, what I want to know. Oh, how does the song go? Uncle John's band by the riverside. Got some things to talk about here beside the rising tide. Come near Uncle John's band playing to the tide. Come on along and go along. He's come to take his children home. Garcia zmarł 9 sierpnia 1995 roku na atak serca. A teraz inny wielki nieobecny, John Wetton i utwór Starless. Thank you. Dzisiejsza audycja powinna się nazywać Od prog rocka do punk rocka. No państwo wybaczą, taka noc spadających gwiazd. Specjalnie dla pani Aliny posłuchamy teraz Hawaliny. A panią Alinę bardzo serdecznie pozdrawiam. Zespół Pixies. Ogromnie dziękuję państwu za ostatnie dwie godziny. Zaczęliśmy zespołem Mitch & Mitch i Mitchami skończymy. Ten program realizuje Irena Dan. Wydawczynią była Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko. I zapraszam jutro. Będę zastępował Marka Wiernika po godzinie 20. A utwór Mitchów to Volcano. Już za chwilę po godzinie 2 redaktor magister Michał Migała i jego annały. A ja mówię dobrej nocy i do usłyszenia.